Добрая раніца, вы слухаеце радыё Свабода. Сёння панядзелак 21 сакавіка, у Менску 6 гадзіна. У праскай студыі навіну Уладзімір Бараніч. Сёння ў свеце. У выніку авіаўдараў сілаў заходняй кааліцыі па аб'ектах лібійскай супрацьпаветранай абароны атрымалася дамагчыся стварэння над Лібіяй беспалётнай зоны. Паведамілі вайсковыя ўлады ЗША. Па словах кіраўніка Пентагону Роберта Гейтса, ЗША маюць намер неўзабаве перадаць кантроль над аперацыяй у Лібіі, Вялікабрытаніі, Францыі ці НАТО. Паступілі дадзеныя аб тым, што учора былі чутныя некалькі выбухаў у Трыпалі, пашкоджаныя рэзідэнцыя лібійскага лідара Муамара Кадафі. Пазіцыі верных яму войскаў зведалі напад кааліцыйных сілаў да поўдня ад Бенгазі, галоўнай апоры паўстанцаў, якія ваююць супраць Кадафі. Між тым, Афрыканскі саюз ды генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаваў Амір Муса заявілі, што яны супраць дзеянняў прадпрынятых замежнай кааліцыі за апошнія два дні. Удары ды рызыка для мірнага насельніцтва – гэта не тое, чаго хацела Ліга, якая падтрымала ўвядзенне беспалётнай зоны, падкрэсліў Муса. Учора ўлады Лібіі загадалі ўсім часткам ды аддзелам узброеных сілаў спыніць агонь з 21 гадзіны мясцовага часу. Міжнародныя агенцтвы навінаў паведамляюць, што ў лібійскай сталіцы чулася інтэнсіўная страляніна гарматаў проціпаветранай абароны. Жыхары Егіпту ўхвалілі ўнясенне паправак у канстытуцыю краіны ў ходзе праведзенага ўчора рэферэндуму. Папраўкі да канстытуцыі, вынесеныя на галасаванне кіруючым ваенным саветам, прадугледжваюць скарачэнне прэзідэнцкага тэрміну з 6 да 4 гадоў, а таксама абмяжоўваюць выпадкі ўводзінаў рэжыму надзвычайнага становішча. Унесены канстытуцыю папраўкі адкрыў шлях да прэзідэнцкіх ды парламенцкіх выбараў, якія павінны прайсці ў Егіпце на працягу наступных 6 месяцаў. Паведамляецца, што ў рэферэндуме, які адбыўся праз 5 тыдняў пасля сыходу з пасады прэзідэнта Хосні Мубарака, прынялі ўдзел крыху больш за 41% выбаршчыкаў. Па дадзеных экспертаў Сусветнага банку, матэрыяльныя страты, што зведала Японія ад землятрусу ды цунамі, склалі 235 мільярдаў даляраў, што складае прыкладна 4% яе гадавога валавога ўнутранага прадукту. Што да апошніх дадзеных па ахвярах, то больш за ўсё пацярпелых у прэфектуры Міягі на паўночна-ўсходнім узбярэжжы галоўнай выспы краіны Хансю. Паводле галоўнай паліцэйскай управы ўстаноўлена гібель 8450 чалавек. У спісе зніклых бязвестак 12908 чалавек. Улады Бахрэйну выслалі з краіны амбасадара Ірану. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters. У адказ на гэта рашэнне ўрад Ірану вырашыў выслаць з краіны амбасадара Бахрэйну. У апошні час у адносінах паміж дзвюма краінамі паўстала напружанасць. Бахрэйн цяпер уваходзіць у лік тых краінаў блізкага ўсходу, у якіх працягваюцца антыўрадавыя маніфестацыі. Большасць пратэстоўцаў у Бахрэйне складаюць шыіты, якія патрабуюць павагі іх правоў з боку кіруючай суніцкай каралеўскай дынастыі. Землятрус магнітудай 5,9 бала адбыўся учора на Тайвані. Ахвяраў ды разбурэнняў не было, аднак многія жыхары, напалоханыя нядаўняй катастрофай у Японіі, пакінулі свае дамы, адчуўшы падземныя штуршкі. Землятрус адбыўся каля 16 гадзіны па мясцовым часе ў моры у 43 кіламетрах ад узбярэжжа. Вы слухалі міжнародныя навіны.